życzliwości. Życzę wesołych świąt wielkanocnych. Mateusz Morawiecki. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 kwietnia, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Chrześcijanie świętują zmartwychwstanie Chrystusa. O refleksję w Wielkanoc apeluje metropolita katowicki. W górach śnieg i bardzo trudne warunki. Katolicy obchodzą Wielkanoc, najważniejsze i najstarsze święto obchodzone już w czasach apostolskich. Zmartwychwstanie Chrystusa zmienia perspektywę, w jakiej żyjemy, mówi arcybiskup Stanisław Gądecki. Potwierdza, że śmierć, cierpienie, prześladowanie nie mają ostatniego słowa, dodaje przewodniczący Episkopatu Polski. Wielkanocne życzenia hierarcha opublikował w mediach społecznościowych. Spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym przemienia nas i naszą codzienność, w której żyjemy. Idźmy z radością na spotkanie zmartwychwstałego Pana, aby przemieniał nasze życie, napełniając je sensem i przywracając nam nadzieję. O refleksję w święta wielkanocne apeluje metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc. Zapominamy o świętowaniu w czasie świąt, skupiamy się na przyjemnościach ciała, a to nie jest istotą Wielkanocy, podkreśla metropolita katowicki. Nie możemy stołem, tymi przyjemnościami związanymi z konsumpcją, wypełniać świąt wielkanocnych. Treścią tych świąt jest przede wszystkim zmartwychwstały Chrystus i chciałbym życzyć, żeby każdy z tym zmartwychwstałym Chrystusem w tej przestrzeni duchowej się spotkał. Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski podkreśla, że te święta to dla wiernych czas refleksji, bo istnieje ścisły związek między zmartwychwstaniem Jezusa a spodziewanym zmartwychwstaniem każdego z nas. Na ten związek bardzo silnie wskazał święty Paweł apostoł, który napisał bardzo dosadnie: jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to próżna jest nasza wiara i aż do tej pory pozostajemy w grzechach swoich. Wobec tego wzgląd na zmartwychwstanie Chrystusa to jest również ta prawda, która przesądza o jakości, o wartości całej naszej wiary, a przez to całego naszego życia. Korzenie Wielkanocy sięgają żydowskiej Paschy obchodzonej na pamiątkę wyjścia z egipskiej niewoli. Nazwa wywodzi się z języka hebrajskiego i oznacza przejście. W tym roku dla Francuzów święta wielkanocne odbywają się w cieniu strajków i protestów społecznych. Będą też skromniejsze z powodu inflacji. Koszyk produktów na święta podrożał o 15% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Trwający od 3 miesięcy konflikt społeczny wokół reformy emerytalnej dał się Francuzom we znaki aż do ostatnich chwil przed świętami. W Wielki Czwartek związkowcy zorganizowali w całym kraju kolejną rundę demonstracji. Z powodu strajków odwołano w tym tygodniu wiele pociągów na głównych liniach i opóźniono połączenia lotnicze. To utrudniło Francuzom wyjazdy na święta i na rozpoczynające się w ten weekend w części kraju ferie. W hotelach i ośrodkach wypoczynkowych odnotowano spadek rezerwacji o 30% w porównaniu z 2022 rokiem. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Zamiast krokusów gruba warstwa śniegu zalega na tatrzańskich polanach. Tylko na Kasprowym Wierchu pokrywa śniegu sięga blisko 2 metrów. Ostatnie dni w górach to intensywne opady śniegu i znaczny spadek temperatury, mówi Jan Krzeptowski-Sabała z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nie jest to jakaś anomalia. To jest cecha górskiego klimatu. Po pierwsze to, że zima trwa większą część roku w wyższych partiach Tatr, a po drugie, że ten klimat, że ta pogoda jest zmienna. Planujący górskie wycieczki muszą wziąć pod uwagę bardzo trudne warunki. Bo wciąż jeszcze typowo zimowe, więc zimowy sprzęt, raki, czekan, kask, zestaw lawinowy powinniśmy mieć w plecaku, bo wciąż obowiązuje zagrożenie lawinowe. No i ważne, żeby dopasować trasę wycieczki do swoich umiejętności, do swojej kondycji. Powyżej 1700 metrów TOPR wprowadził drugi stopień zagrożenia lawinowego. Niżej obowiązuje najniższy pierwszy stopień. Specjalne audycje, spotkania z wyjątkowymi gośćmi, transmisje nabożeństw i koncertów to propozycje Polskiego Radia na niedzielę wielkanocną. Radiowa Dwójka wieczorem zabierze słuchaczy do Krakowa na festiwal Misteria Paschalia. Wystąpi zespół Le Talon Lyrique, mówi kierownik redakcji muzycznej Andrzej Sułek. Prowadzonego przez Christophe Rousset z kolorowym, niezwykle barwnym i mozaikowo zróżnicowanym programem zatytułowanym Mozart i przyjaciele. Wśród przyjaciół Mozarta Giuseppe Sarti, Józef Haydn, Martin Isoler, no i jakżeby inaczej, Antonio Salieri. Niewątpliwie gwiazdą tego wieczoru będzie brytyjsko-niemiecki baryton Benjamin Apple, który pojawi się w licznych ariach operowych i koncertowych. Wieczorem w Trójce z kolei retransmisja koncertu amerykańskiej wokalistki jazzowej Stacey Kent. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś wszędzie pochmurno i może padać przelotny deszcz. 7 stopni nad morzem, 13 w centrum, do 15 na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Urodziła się w New Jersey, a mieszka i pracuje w Londynie. Ta globalnie działająca wokalistka jazzowa w 2015 roku odwiedziła studio Trójki. Stacey Kent. This is just a little samba built upon a single note. Stacey Kent w Trójce. Do wysłuchania tego znakomitego koncertu zapraszamy Państwa dziś wieczorem o 19:05. Dziękuję. Dziękuję so much. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marianne, a jaka jest twoja ulubiona pora roku? No Barbara, wiadomo, pora na wiosenną wyprzedaż w Media Expert. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki w super niskich cenach. A do tego pierwsza rata gratis i 20 rat 0%. RRSO 0%. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurczę, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Wyobraź sobie, że szczęście czeka dosłownie na każdym rogu. Albo nie wyobrażaj sobie. Leć do najbliższej Żabki i daj sobie szansę na wygraną, grając w Lotto z Drabki, Eurojackpot i wiele innych. Usługa Lotto dostępna w większości sklepów Żabka. Żabka. Uwolnij swój czas. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czy już Państwo słyszeli? Wisiał cień nad jego dolą. On był jak wilk nad własną zgubą. Chudzi blask polarną zorzą. Oczy jej zielenią zimną. Nie zawróci jej. Zawróci rzeki biegu nie. Doskonale wie. Nie miał nic prócz samej wiary w to, że gdy spogląda w niebo, ktoś wysłucha jego prośby. Na szerokie wody mnie wejdź, jak woda tu wpłyń, wpłyń na mnie. Szerokie wody mnie bez winę mą zmyj, zgaś ranę, bo grałem z ogniem i grałem. Na szerokie wody mnie bez wodą na młyn, bądź na mnie. Stąpał po ruchomych piaskach, przegapił swą ostatnią szansę. I stern za to już inne miasta zgubiły dom, ich duże bratnie. Nie zastąpi jej, a ona nie zastąpi jego nikim też. Musieli przez to przejść. A może był im, był ranę, bo grałem z ogniem, z ogniem i grałem na szerokie wody, nie weź wodą na młyn, bo znam je. I znowu rozpoczynamy motywem wody, tym razem wyśpiewanym przez Mroza, który, no nie da się ukryć, znakomicie potrafi przekazać emocje swoją muzyką. Z nadzieją, że nadal są Państwo przy radioodbiornikach i że słuchają dzisiejszego specjalnego wydania audycji Czy już Państwo słyszeli, powiem dzień dobry raz jeszcze. Nazywam się Justyna Grabasz i postaram się poumilać Państwu czas jeszcze do godziny 12. Kiedyś spotkałam się z opinią, że wspomniany dziś Mrozu ma w sobie coś z Tadeusza Nalepy. Sama bym na to chyba nie wpadła, ale faktycznie trochę się mogę z tą opinią zgodzić, przynajmniej jeśli mowa o kompozycjach takich jak Szerokie wody, w których słychać trochę bluesa. A mówię o tym dlatego, że Nalepa również za moment pojawi się na trójkowej antenie, no i ponownie będzie woda, a dokładniej rzeka dzieciństwa. zostawiłem ciebie, rzeko dawnych dni. Opuściłem ciebie, miasto zwiodło parę mnie, rzeko dzieciństwa. Gdzie mnie toczy niby kamień miasta nóg? Daj mi twojej wody nabrać w dłonie chociaż raz, rzeko dzieciństwa. Toczy mnie jak kamień miasta wielki nur. Toczy mnie jak kamień, jak mam wrócić na twój brzeg, rzeko dzieciństwa. Gdzie mnie niesie coraz szybciej życia nur? Giniesz z moich oczu, coraz dalej jesteś już, rzeko dzieciństwa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Easy with my heart. Your love. heart. Ponownie popłynęła nam rzeka, tym razem w znakomitym wykonaniu grupy Salt. Zarówno ten utwór, jak i cały album, z którego pochodzi, był całkiem sporym zaskoczeniem. Zespół podzielił się ze światem 5 albumami jednego dnia. Wszystkie umieścił w internecie, można je było przez 5 dni pobrać za pomocą łącza zaszyfrowanego hasłem, a potem całość wyparowała. Na szczęście niektóre płyty trafiły na portale streamingowe, więc coś tam się jednak zachowało, ale fizycznego nośnika niestety już zdobyć nie można. Grupa Salt to przede wszystkim najbardziej pracowity producent świata, czyli Implo, ale także inni fenomenalni muzycy. Jest jednak pewien kobiecy głos, który słychać w tym składzie najmocniej. Głos ten należy do Cleo Sol, która ma na swoim koncie również kilka solowych płyt, między innymi przepiękne Mother z 2021 roku. My oczywiście fragmentu tego albumu teraz posłuchamy, a potem w końcu trochę słońca, jak na wiosnę przystało. Don't need to lie, I know you can survive, but it feels like Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Co za fenomenalna energia. Podaruj mi trochę słońca. Prośba w te wiosenne dni jak najbardziej uzasadniona. To oczywiście była grupa Bem i Bem i fragment płyty Bemowe Frazy. Skoro jest zapotrzebowanie na słońce, to chyba musimy go trochę Państwu podarować. W dzisiejszej audycji królują lata 70., więc teraz przesuniemy się do roku 69, żeby nie było, że jestem monotematyczna. Kiedy byłam dzieckiem, przywoływałam słońce słowami piosenki Słoneczko późno dzisiaj wstało, ale w wieku nastoletnim, kiedy zaczęłam poznawać nieco inną muzykę, zaśpiewałam Here Comes the Sun, i dało mniej więcej taki sam efekt. Grupa The Beatles w Radiowej Trójce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. For me, shine your light over me. gone, gone. Kolejny muzyczny czarodziej w audycji. Czy już Państwo słyszeli? Michael Kiwanuka i Light. To chwilę temu przepięknie wybrzmiało nam na trójkowej antenie. No i przyniosło na Myśliwiecką nieco więcej światła. Ale też trzeba przyznać, że zespół The Beatles znakomicie to światło zapowiedział swoim Here Comes the Sun. Pojawili się już Beatlesi, więc ja proponuję, żeby jeszcze raz wybrzmiała nam ich muzyka. Dokładnie jednego z nich, czyli George'a Harrisona. Znowu będziemy mieć piękną modlitwę, no i wybrzmi nam odpowiednie do dzisiejszego dnia. Alleluja, my sweet Lord. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Obiecałam i jest. Zbigniew Wodecki, grupa Mitch and Mitch. Ależ to jest znakomita płyta. Ogromnie zazdroszczę tym, którzy mogli słuchać tego koncertu na żywo w polskim radiu. Rzuć to wszystko, co złe. Chyba lepszego przesłania na dziś nie moglibyśmy sobie wymarzyć. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za to spotkanie. To była audycja Czy już Państwo słyszeli w programie trzecim. Ja się nazywam Justyna Grabarz i życzę Państwu zdrowych, spokojnych i rodzinnych świąt. A tym, którzy nie świętują, po prostu pięknego dnia. Na zakończenie dziś Ania Rusowicz i Paulina Przybysz w utworze Przebudzenie. Do usłyszenia. We'll be right back. składają słuchacze. 30 najpopularniejszych obecnie piosenek. Taką tradycją listy przebojów trójki jest to, że zaczynamy od propozycji. Do tego nowości, a tym razem wyjątkowo lista przebojów trójki na naszej antenie w poniedziałek. Do usłyszenia tuż po 19:00 mówi Tomasz Miara. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian? A co my mamy z tego, że kupujemy w Media Expert? No jak to co, Barbara? Za wydanego tysiaka dostajemy 100 zł rabatu. Aha. Teraz w Media Expert 100 zł rabatu za wydane 1000 zł. Zyskaj nawet 2000 zł. Na telewizory, smartfony, laptopy, IT, duże i małe AGD objęte promocją. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Święta Wielkiej Nocy to przede wszystkim czas nadziei i wiary w zwycięstwo życia nad śmiercią. Za nami trudny czas. Po 2 latach pandemii przyszła wojna, a kończąca się zima napełniła polskie domy niepokojem o dostępność węgla, dostępność gazu, o rosnące ceny. Wszyscy solidarnie przez ostatnie miesiące pracowaliśmy, żeby chronić polskie rodziny przed efektami pandemii i skutkami wojny. To, co najtrudniejsze, już za nami, a tegoroczne święta przynoszą nadzieję na lepsze jutro. Życzę wszystkim, aby radość ze zmartwychwstania wypełniła nasze domy, abyśmy przeżyli te święta w zgodzie i wzajemnej życzliwości. Życzę wesołych świąt wielkanocnych. Mateusz Morawiecki. Żegnamy reklamy.